qo'ynida ikki daraxt bir-biriga intizor. Sen bir daraxt, men bir daraxt, yig'lab-yig'lab o'tdik yor. Yaproq tilida yel kaftida olib kelgan har shivring dilimda, har shivring dilimda. Ochilmoq kerak ekan, gulmi va xazon to'kib sochilmoq kerak ekan, sochilmoq kerak ekan. Bog' qo'ynida ikki daraxt bir-biriga intizor. Sen bir daraxt, bog' qo'ynida.